کرو اور تم یہ کرو، دین کیا اسی کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صحابہ نے پوچھا کہ دین کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا الدین النصیحۃ، دین نصیحت کا نام ہے، نصیحت خیرخواہی، بھلائی، اچھائی، سنسیئر، یہ ورڈ سنسیئر جو ہے مخلص ہونا، یہ ہے دین۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ دین کیا ہے؟ نصیحت ہے، خیرخواہی ہے، بلائی ہے، اچھائی ہے، صداقت ہے، اور کیا ہے؟ سنسیئر ہو جانا، مخلص ہو جانا۔ ابھی اگر اسی کی جو ہے سوال میں کرتا ہوں کہ یہ شخص دیندار ہے، تو اب ڈیفینیشن کیا بنی اس کی کہ یہ شخص خیر ہے، یہ شخص بلائی کرنے والا ہے، یہ لوگوں کی طرف بلانے والا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں دینداری۔ بات کہاں سے تھی؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ دین کیا، اللہ کے نبی نے کہا الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا قل لمن، کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے یہ دیندار، کس کے لیے ہیں، کس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کیا اس کے طریقے ہیں، کس طرح خیر خواہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وللہ، یہ اللہ کے لیے خیر خواہ ہے، وللرسول، اور اسے رسول کے ساتھ خیر خواہ ہے، وللکتاب، اور اسے کتاب کے ساتھ خیر خواہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے، اللہ جو اس کو حکم اور شریعت اس کو دی ہے اس کو مخلص کے ساتھ، سنسیئر کے ساتھ، خیر و خواہ ہو کر عمل کرتا ہے۔ وللرسول، اور رسول نے جو طریقے بتائے ہیں اس کو مضبوطی سے مانتا ہے، خیر خواہ ہے، مخلص ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ وللکتاب، اور کتاب کے ساتھ، کتاب کا حق ادا کرتا ہے، کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کتاب کے ساتھ سنسر ہے۔ وللائمہ، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ائمہ، جتنی بھی جو ہے وہ امام ہیں، امام مسجد کی بات نہیں ہو رہی، لیڈرس کی بات ہو رہی، جتنے بھی امام ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات دیکھ لیجئے، کیا ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم کس طریقے سے دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وبل اسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، لیکن کسی بھائی کو نہیں پتا کہ دیندار کیا ہے۔ یہ دین، دین تو نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ کس کے ساتھ خیر خواہ ہو جانا؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہو جانا۔ کون بھائی ہے جو مخلص ہے اپنی عبادت کے ساتھ؟ پانچ وقت کی عبادت، پہلی صف کے اندر اذان سے پہلے پہنچنے والا کون بھائی؟ مخلص، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے والا کون بھائی ہے؟ ولیل کتاب، اور کتاب کے ساتھ کتنے لوگ مخلص ہیں؟ آئیے، ولیل ائمہ، اور اماموں کے ساتھ، امام لیڈر، مسجد کے امام نہیں، امت کے امام، لیڈر۔ اگر آج ہم آپ اپنے حالات دیکھ لیے تو کیا ہے کہ مسلمانوں کے اماموں کے اوپر، لیڈرز کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تانے بازی کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، برا جانتے ہیں، یہ فلا ایسا، یہ فلا ایسا، یہ فلا ایسا۔ کیا تم دیندار ہو؟ یہ وہی دین ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر آج دین کو مکمل کر دیا؟ کیا تم یہی دین لے کر آئے ہو؟ کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ من دین ہوگا، تمہارا دین کیا تھا؟ تم کیا جواب دینے والے ہو؟ دین نے تو کہا تھا کہ نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، سنسیئر ہو جانا، مخلص ہو جانا۔ آج ذرا ہم سارے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، کیا وہ وہی دین ہے جس میں ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم خیر خواہ ہو گئے اپنے لیڈر کے ساتھ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مجلس کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں تمہیں حکم دوں شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، عمر جو ہے میں حکم دوں، تو تم میرے ساتھ کیا کرنے والے؟ اس محفل میں بدو، بدو جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتی کو کہتے ہیں، وہ بدو کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد اپنے نیزے کا رخ حضرت عمر کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے اے عمر، اگر تو دین اسلام سے ایک انچ آگے پیچھے بھی ہوا، میں یہ اس نیزے سے، اس نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے لیڈرشپ۔ لیڈرز کے ساتھ خیر خواہ ہونا ہے، ان کے لیے اچھی سوچ رکھنی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہ ہونا ہے، انہیں تنقید نہیں کرنی، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ والل امہ، اور امت کے ساتھ خیر خواہ۔ ابھی آپ سب دیکھ لیجئے، ہمارے روم میٹ بھی ہیں، ہمارے جو ہے آفس کے کولیگز بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ بھلائی والا رویہ کر رہے ہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم مسجد کے لیے نکلتے ہیں, نفس کی بس اپنے نفس کی بڑی ہوتی ہے, سب سے پہلے میں وضو کر لوں, سب سے پہلے میں غسل کر لوں, میں چلے جاؤں. ایسا نہیں, آدھا گھنٹے پہلے اپنے بھائی کو بھی اٹھا دوں, اس کو بھی کہوں دیکھو اللہ صدا لگا رہا ہے, اللہ بلا رہا ہے, حیا علی الصلاح کی صلاح لگ رہی ہے, چلو آ جاؤ. خیر باہوں, میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ, میں جنت میں جاؤں. بلکہ کیا ہے, مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ وہی کچھ پسند کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. یہی ہے نا مسلمانوں کی بات. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اے سی کے اندر اور بغیر گرمی میں جو ہے یہاں بیٹھے اور آپ کے کچھ بھائی وہ باہر نماز پڑھیں؟ یہ طریقہ دین کا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, انما العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کرنی, کیونکہ آپ کون ہیں, خیر خواہ ہیں, دیندار ہیں, آپ کے اوپر شریعت اتری ہے, دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا. الدین النصیحہ, دین کیا ہے, نصیحت کا نام ہے. نصیحت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ہر شخص کے ساتھ, ہر امہ کے ساتھ, ہر مسلمان کے ساتھ آپ نے نصیحت کرنی ہے. نصیحت کیا ہے, سنسیئر ہو جانا, مخلص ہو جانا, بھلائی کرنا, خیر کرنا, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, یہ ہے دین. تو ڈیفینیشن دین کی کیا ہوئی, کہ جب کہیں پہ بھی کسی کا بھی ذکر آتا ہے کہ یار یہ مولوی ہے, یہ متوا ہے, یہ جو ہے فلاں ہے, یہ فلاں ہے, تو اس کا نقشہ کیا کھینچتا ہے, تو اس کا نقشہ یہ ہے کہ یہ دیندار ہے, یہ مخلص ہے اللہ کے ساتھ, یہ لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہے. کیا آج ہمارا یہ عمل ہے, کیا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے؟ بلکہ نہیں, ہماری تو سوچ ہی مختلف ہو گئی ہے. ہاں بھائی یہ تو دیندار ہے, دور بھاگو, یہ تو متوا ہے, دور بھاگو. فوراً فوراً اپنی جگہوں سے نکل جاتے ہیں, نہیں پکڑ مارے. میرے بھائی یہ وہی دین ہے جس کو اسلام نے آپ کے لیے پسند کیا ہے, اللہ نے خود اس کا نام دے کے آپ کے لیے منتخب کیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, قبر کے اندر سوال کریں گے, مر ربو کا ما دینو کا, جب دین کی باری آئے گی تو کیسے کہو گے کہ دین اسلام ہے, اسلام پہ تو عمل کیا ہی نہیں تھا, لوگوں کو تو نصیحت کی ہی نہیں تھی, کسی کو مسجد کی طرف لائے ہی نہیں تھے, لوگوں پہ آسانی کی ہی نہیں تھی. تو کیا جواب بنے گا؟ میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ جو ہے سورۃ البینہ کے اندر کہہ رہا ہے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور کوئی تمہیں حکم نہیں دیا گیا صرف اس کے سوا, لِيَعْبُدُوا, اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے تمہیں اور کوئی مشن مقصد نہیں بتایا. اللہ نے کیا مقصد تمہیں بتایا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین, اور مخلص ہو جانا, دیندار ہو جانا, خیر خواہ ہو جانا, بھلائی کرنے والے ہو جانا, کس کے ساتھ؟ لہ الدین, دین کے اندر مخلص ہو جانا. حنفاء, یکسو ہو کے, اکیلے ہو کے, یکتا ہو کے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اور تمہیں کوئی حکم نہیں دیا کرتا میری عبادت کرنا, میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خیر خواہی کرنا, کسی کو شریک نہ ڈرانا, یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنا, اور کوئی حکم نہیں دیا تھا. مسلمانوں کا حال کیا ہے, اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں, غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں, مندر سے بھی مانتے ہیں, قبر سے بھی مانتے ہیں, مندر پہ بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں, قبر پہ بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں, مندر میں بھی جو جا کے نیاز کھائی جاتی ہے, قبروں کی بھی نیاز کھائی جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیا, لیعبدو, خالص ہو جانا, مخلص ہو جانا, لہ الدین, میرے دین کے ساتھ. ویسے تو قرآن میں خود بار بار جب قربانی کرتے ہو, سیزن حج کا آ گیا ہے, قربانی کرتے ہو دعا کیا پڑھتے ہو, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میرا نماز, میرا روزہ, میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے, یہی ہے نا, اور اس کے بعد غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ ہے. بدنی عبادت ہے, مال کی عبادت ہے, قربانی غیر اللہ کے لیے بھی ہے, نیاز غیر اللہ کے لیے بھی ہے. اگر یہی معاملہ ہے تو یاد رکھنا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ معاملہ بہت ہی حساس ہے. آگے سن دیجئے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, یکسو ہو جانا, اکیلے ہو جانا, یکتا ہو جانا, مسجد کے اندر داخل ہونا, گھر کو چھوڑ دینا, کاروبار کو چھوڑ دینا, اولاد کو چھوڑ دینا, اللہ اکبر کی صدا لگے گی, ہاتھ کو باندھنا, صرف اللہ کی طرف ہو کے یکسو ہو جانا, سارے خیالات کو چھوڑ دینا, جب اللہ کے پاس آنا, مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی عبادت میں اپنے نفس کو شریک نہیں بنانا. حال تو یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار کا بھی جو ہے حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، دکان کا بھی حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، کسی نے بی سی دینی ہے اس کا بھی حساب کتاب چلنا ہوتا ہے، کسی کو مال دینا اس کا بھی حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ ہے نماز؟ کیا یہ ہے عبادت؟ اس مقصد سے بھیجا گیا تھا، تمہاری باڈی تو یہاں پر ہے، تمہارا دماغ کہیں اور پر ہے، تمہارا دل کہیں اور پر ہے، تمہارا دل غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ تمہارا دل کیا ہے؟ غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، جیسے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ایک سال کے دو سال کے چھوٹے چھوٹے سے چلتے ہیں، تو وہ گرتے ہیں، چلا نہیں جاتا، اللہ کے نبی فوراً جو ہے ممبر سے اترتے ہیں اور دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، دونوں کو ہاتھوں میں اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ انما اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ، انما اموالکم، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل کر دے گی ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ میرے بھائی جب نماز کے اندر کھڑے ہوا کرو، نماز کے لیے آیا کرو، تو مخلص ہو جانا عبادت کے اندر، ہر قسم کی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ خاص ہو جانا، اور کیا کہنا؟ یکساں ہو کے بغاوت کر دینا دنیا والوں کے لیے، کس طرح؟ جس طرح ابراہیم نے بغاوت کی تھی، ان کیا کہا تھا؟ بے شک، کیا کہا تھا؟ بے شک عداوت، تمہارے میرے درمیان بغض ہے، عداوت ہے۔ کس چیز کی عداوت؟ کس چیز کی تھی؟ تم جو ہے غیر اللہ کی طرف ہو، تم اللہ کی طرف نہیں ہو، تم دنیا کی طرف ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ اکبر کہہ کے ساری چیزوں کو ترک کر دینا، یکسو ہو جانا حنیفہ، حنیفی کے دین کے اوپر، شریعت حنیفہ کی ہے نا، کیوں اللہ نے حنیفہ کا وقت یوز کیا؟ یکساں پوری امت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جانا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ نے نماز کی جو مثال دی، یہ نماز ہے کیا؟ یہ فرق کرتی ہے مسلمان اور کافر، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بین المشرق وبین الشرک ترک الصلاۃ، شرک میں اور مشرق میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، نماز یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کے جو اقامہ ہے نا، اللہ کے پاس بھی آپ کا اقامہ، اور جو ہے فرشتوں کے پاس بھی آپ کا اقامہ، اور دنیا کے پاس بھی جو آپ کا اقامہ ہے وہ آپ کی نماز ہے۔ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو، یہ فرق کر دیتی ہے کس چیز میں؟ کافر اور مشرک ہونے میں۔ اگر یاد رکھیں، معاملہ ایسا ہے کہ آپ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوئے اور اپنے نفس کو بھی شریک کر لیا، نفس جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، تو یہ نماز آپ کو فائدہ دینے والی نہیں۔ معاملہ تو دل سے ہے، معاملہ کس سے ہے؟ دل سے ہے، نماز کا معاملہ دل سے ہے۔ اگر نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ برابر والا بھی دیکھ لے، میرا روم میٹ بھی دیکھ لے، میرا باس بھی دیکھ لے، میرے کمپنی کے لوگ بھی دیکھ لیں میں کتنا بڑا نمازی ہوں، میں کتنا بڑا مجاہد ہوں، میں کتنا بڑا متقی ہوں، اگر معاملہ یہی ہے، عبادت تمہاری گناہ ہے، عبادت تمہیں ثواب نہیں دینے والی، تمہارے اندر ریاکاری آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ریاکاری۔ اللہ نے کہا تھا ریاکاری لے کے نہیں آنا، مخلصین، خالص ہو جانا، لہ الدین، اللہ کے دین کے اندر خالص ہو جانا، نصیحت کے اندر خالص ہو جانا، خیر خواہی کے اندر خالص ہو جانا، قرآن کے اندر خالص ہو جانا، شریعت کے اندر خالص ہو جانا، یہ ہے تمہارا معاملہ ایسا ہے۔ یہ نماز ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن کرتی ہے، ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے، سجدے میں اللہ کے آگے رکھا ہوا ہے اور دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے سجدے میں گئے فوراً سارے کام یاد آ گئے، فوراً موبائل بجنے لگ گیا، فوراً دھیان آ گیا، فلاں کا تو فون نہیں آیا ہوگا، فلاں کا تو فون نہیں آیا ہوگا۔ آگے ایک اور اللہ نے مثال دی، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے بڑی جو ہے عبادت ہے مالی عبادت۔ عبادت جو ہے ایک بدنی ہوتی ہے اور ایک مالی ہوتی ہے، جو بدنی کرتے ہیں وہ نماز اللہ نے ذکر کر دی جو بدن سے عبادت کی جا رہی ہے، دوسری عبادت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، جو مال خرچ کیا گیا وہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب عبادتوں میں سب سے بڑی اگر ہم کہیں نا عبادت مال خرچ کیا جائے وہ صدقہ، تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ کالا بکرا، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اللہ کے لیے نکالنا ہے کالا بکرا، کالی مرغی، یہ صدقہ اللہ کے لیے، دنیا کے اندر جو صدقہ دیتے ہو، لاکھ دیتے ہو، دو لاکھ دیتے ہو، اپنے بھائی کے لیے جو مدد کرتے ہو اتنی کرتے ہو، جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی مرغی دیکھتے ہو، کالی سے کالی چیز دیکھتے ہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرضہ دینا تو حسن دینا تاکہ ہم تمہیں بڑا چڑھا کر واپس کر دیں۔ اللہ نہیں بھی نہیں رہا، واپس کر رہا ہے، بڑا چڑھا کے واپس ہی دے رہا ہے، لیکن بات کہاں پہ جب آتی ہے تو سب سے چھوٹی چیز کی آ جاتی ہے، سب سے چھوٹی، سب سے بدترین۔ سب بدترین تو برحال نہیں، کیونکہ کالا کلر ہی ہے نا، خوبصورتی تو وائٹ میں ہی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی وہ کالا کلر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے کہ جب زکوٰۃ دے دینا، جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مخلصین لہ الدین، اللہ کے ساتھ خالص ہو جانا، مخلص ہو جانا۔ قربانی کا وقت آ رہا ہے، تم نے قربانی کرنی ہے، دیکھ لینا اپنے مال کو بھی کہ ایسا نہ کرنا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، اچھی سے اچھی اور خوبصورت۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو جو ہے قرضاً حسنا پسند ہے، اچھا قرضہ، خوبصورت قرضہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ آگے بات چلتی ہے، کیا ہے یہ سب سے اچھی چیز اور خوبصورت چیز؟ کیا ہے وہ؟ قربانی ہے۔ اور سورہ حج کے اندر آیت نمبر 37 میں اللہ نے کیا کہا کہ نہ تو میرا تمہارا مال مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی تمہارا گوشت بھی مجھ تک نہیں پہنچتا اور تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا۔ اہل عرب کا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ قربانی کرتے تھے، قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت اور اس کا ٹکڑا جو خون ہوتا تھا وہ کعبے کی دیواروں پہ لگایا کرتے تھے، اور کعبے کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ جب جو ہے یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے اس آیت کو اتارا، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 37 تھی، اس کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا مال مجھ تک پہنچتا ہے، پہنچتا کیا ہے؟ لہو التقویٰ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے جذبات پہنچتے ہیں، کس نیت سے تم نے عمل کیا تھا، کس نیت پہ تم آئے تھے، یہی معاملہ تھا۔ کل قیامت کے دن تم آؤ گے، تمہارے اعمال میں یہ نہیں دیکھا جائے گا عمرے کتنے کیے، یہ نہیں دیکھا جائے گا نمازیں کتنی پڑھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا صدقہ و خیرات کتنے کیے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنے بھائیوں کو نصیحت کی، بلکہ دیکھا کیا جائے گا؟ تمہارا جذبہ دین اسلام کیا تھا، تم نے عمل کس لیے کیا تھا، نماز کے لیے نیت کیا تھی، مسجد کے اندر کس وجہ سے آئے تھے، عمرہ کیا کس نیت سے کیا ہے، صدقہ کیا کس نیت سے کیا ہے، یہ بات تھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہ التقویٰ، ہم تو تقویٰ دیکھیں گے، تمہارے جذبات دیکھیں گے کہ تم کس جذبے سے تم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نیت ہے، تقویٰ ہے۔ وہ نیت اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جذبہ دیکھنے والا ہے جس پہ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، اور جو ہے اس حدیث میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمام عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ ورڈ تین ہے، نیت، نیت، نیت نے تمام اعمال کو اپنے اندر لے لیا، ایک مٹھی میں تمام سمندر سما دیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اعمال کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے کی جائے وہ اعمال ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، روزہ عمل ہے، صدقہ عمل ہے، اس کے باوجود ایک کلمہ بھی کہہ دینا نیکی ہے، صدقہ ہے۔ ہر چیز، تمہارا قول، تمہارا فعل، ہر چیز کیا ہے؟ وہ چھپی بھی ہو، وہ ظاہری ہو، وہ باطنی ہو، وہ خالص ہونی چاہیے، وہ مخلص ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انما اموالکم، تمہارے عمل کی دار و مدار جو تم عمل کر کے آنے والے ہو، کس کے؟ بالنیات، تمہاری نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کس کے ارادے کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں پختہ ہو جانا۔ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ زبان سے اگر کہنا ہوتا تو ابو جہل بھی کہہ دیتا۔ کیا تھا؟ نیت کر لینی، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، یہ ہے نیت۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کتابوں کے اندر ہمیں نیت ملتی ہے، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اور بھائیوں کو یاد بھی ہوگی وہ نیت، نماز سے پہلے کی کیا نیت ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ذرا بتاؤ تم کس کے لیے بتا رہے ہو یہ بات، کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کو کہہ رہے ہو. انہو علیم بذات الصدور, اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل میں پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے. جب تم سوئے تھے تو اللہ کو نہیں پتا تمہیں سوتے ہوئے کیا کہا تھا, الارم کیوں لگایا تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے الارم فجر کی نماز کے لیے لگایا تھا. نماز کے لیے اٹھتے ہو, دعا پڑھتے ہو, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو, پھر خود کہتے ہو احیانا بعدما, اس نے مجھے زندہ کیا موت سے. خود بھی اظہار کر رہے ہو کہ زندہ کرنے والا اللہ ہے, تمہیں نیند سے اٹھانے والا اللہ ہے. اس کے بعد وضو کرتے ہو, وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہو. کیا اللہ کو ابھی بھی نہیں پتا کہ تمہاری نیت کیا ہے, تم کس طرف جا رہے ہو؟ آگے بڑھتے ہو, مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو, دعا پڑھتے ہو, اللہم انی اسالوکا من فضلک, کہ اللہ میرے لیے مسجد کے دروازے یعنی جنت کے دروازوں کو کھول دے. اب بھی تم پہنچ گئے ہو, پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ نیت پڑھتی ہو کہ وقت فلا فلا امام کے پیچھے, فلا فلا رکعت, اللہ کو بتا رہے ہو. جس نے تمہیں نیند سے اٹھایا اس کو بتا رہے ہو, جس نے تمہیں توفیق دی نیکی کی اس کو بتا رہے ہو. کسی کو بھی توفیق جب تک نہیں دیتا جب تک اللہ نہ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے, نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے, الا باللہ, لیکن اگر اللہ چاہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو, انہو علیم بذات الصدور, جو تمہارے دلوں کے پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے. نیت پڑھ کے اس کو بتا رہے ہو. ہاں علماء نے لکھا, ہاں علماء نے بتایا, علماء تمہیں بتانا چاہ رہے تھے, آئیڈیل دینا چاہ رہے تھے کہ تم نے دل میں خیال کیا کرنا ہے. دل میں خیال یہ کرنا ہے کہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, کاروبار نہیں ہے, یہ بازار نہیں ہے, یہ مقدس جگہ ہے. پھر وقت بھی دیکھ لینا, ایسا نہ ہو کہ تمہارا خیال کہیں اور ہو. دیکھ لو فجر کا وقت ہے, اللہ جو ہے پہلے آسمان کے اوپر آ چکا ہے. اس کے بعد کیا ہے, تم نے کتنی رکعت ہے. ایسا نہ کرنا کہ رکعت میں سو جانا, کم کر دینا, زیادہ کر دینا. علماء نے تو تمہیں آئیڈیل دیا تھا کہ یہ سوچنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے. علماء نے, کسی ایک نے بھی کہا کہ اس نیت کو پڑھنا ہے, منہ سے ادا کرنا ہے؟ کسی ایک نے بھی کہا؟ نہیں کہا. لیکن مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا, کہ مسلمانوں نے نیت جو ہے وہ منہ سے کرنا شروع کر دی اور دل سے چھوڑ دیا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, لہ التقوا, اللہ کو تمہارا تقوا چاہیے, تمہارے جذبات چاہیے, وہ نیت چاہیے کہ جس نیت کے اوپر تم مسجد میں آئے تھے, وہ نیت چاہیے جس نیت سے تم نے مال کو خرچ کرنا ہے. اگر یہ نیت تمہاری خراب ہے تو پھر کیا ہے, عاملۃ نافبہ, پھر اس کے لیے تو بربادی ہے. جو خالی منہ سے ادا کر رہا ہے, دل سے اظہار نہیں کر رہا, جانتا ہے ساری نیت کر لی اور اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے, کاروبار میں لگا ہے, اولاد میں لگا ہے, گھر پہ دھیان ہے, ڈیوٹی کا وقت ہو رہا ہے, نیند آ رہی ہے, سارے معاملات ایسے ہیں, منہ سے ادا بھی کر رہا ہے کہ میں اتنی قیمتی جگہ پر آ گیا ہوں, یہ معاملہ ہو رہا ہے, اتنی رکعت, ساری ٹینشن اس پہ ہے. کیا ہے قلوب, کیا ہے لہم قلوبہم, کہ ان کے جو قلوب ہیں لا یفقہون, سمجھتے نہیں. اللہ نے سمجھنے کے لیے کہا تمہیں, تمہیں بتایا کہ یہ عمل اس لیے کر رہا, یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے, یہ طریقہ ایسے ہوتا ہے. عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر نیت تمہاری ٹھیک ہے, نیت تو تمہارا عمل قابل قبول ہے. اگر نیت صرف الفاظوں کا نام ہے تو یاد رکھنا, ابو جہل بھی الفاظ بول سکتے تھے, تو یاد رکھنا ابو طالب بھی الفاظ بول سکتے تھے. خالی الفاظ کا معاملہ نہیں تھا, معاملہ کیا تھا, دل سے ماننا بھی تھا, اظہار بھی کرنا تھا, دل کو سمجھانا بھی تھا, بولنا نہیں تھا بلکہ دل سے کہنا تھا کہ ہاں اللہ ایک ہے, لا الہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, عبادت کروں گا تو صرف اللہ کی کروں گا, سجدہ کروں گا تو صرف اللہ کو کروں گا, رکوع کروں گا تو صرف اللہ کو کروں گا. معاملہ یہ لے کر آنا, اگر معاملہ یہ ہے کہ قیام کے اندر کھڑے ہو گئے ہو اور دل تمہارا کہیں اور ہے, رکوع کر رہے ہو دل تمہارا کہیں اور ہے, سجدہ کر رہے ہو دل تمہارا کہیں اور ہے, تو پھر اللہ کو یہ عمل قبول نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل ما نوى, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. اگر تمہاری نیت صرف یہی تھی, اگر نیت یہی تھی کہ میرا برابر والا دیکھ لے, تمہاری نیت یہی تھی کہ میں اتنا بڑا مدعوا بن جاؤں, تمہاری نیت یہی تھی کہ مجھے مال اور دولت مل جائے, اگر یہی سارا تمہارا معاملہ تھا تو اللہ نے کیا کہا, فوراً کہہ دیا لکل امرئ ما نوى, تمہیں مل گیا دنیا کے اندر, اللہ نے تمہیں دے دیا. تمہاری نیت یہی تھی نا مسجد آنے کی, تمہاری نیت یہی تھی نا, یہی معاملہ تھا نا, یہی مسئلہ تھا نا, اللہ نے تمہیں دے دیا, تمہیں ہاتھ کے ہاتھ مل گیا, آخرت میں تمہارا کوئی صلہ نہیں. اللہ نے کہہ دیا لکل امرئ ما نوى فللہ, اللہ نے کہا فمن کانت ہجرتہ للدنیا, اور جس کسی نے بھی ہجرت کی دنیا کے لیے. ابھی آپ دیکھیے عمل جو ہے وہ بہت آسان ہے, نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, اور اس کے ساتھ حج کرنا آسان ہے، عمرہ کرنا آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ سارے بھائی ہجرت کر کے آئے الحمدللہ۔ ہجرت میں کیا ہے؟ مال کو بھی چھوڑو، اولاد کو بھی چھوڑو، گھر کو بھی چھوڑو، کاروبار کو بھی چھوڑو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑو، خاندان کو بھی چھوڑو، اتنے سارے درد اور تکلیف لے کے کیا ہے؟ فمن کانت ہجرتہ، ہجرت کرتے ہیں للدنیا۔ عمل میں سب سے بہترین اور بڑی عبادت ہجرت ہے۔ اگر یہ عبادت تمہاری دنیا کے لیے ہے، اگر تم دنیا کی طرف سفر کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ بھائی کاروبار جو ہے وہ جو ہے اچھا نہیں ہے مکے میں، چلو مدینے جا کے کاروبار کریں گے، بھائی بات یہ ہے کہ جاب اچھی نہیں ہے فلا جگہ پر، چلو فلا جگہ جا کے جاب کریں گے، دنیا اگر دنیا کے لیے ہجرت کر کر آئے ہو مسئلہ نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں خالص ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا میرے بھائی، جب آپ پانی مانگتے ہیں گلاس آ جاتا ہے نا، اگر آپ کہیں بھائی مجھے پانی پلا دو گلاس آ جائے گا نا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے گلاس دے دو، کیا اس میں پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ پانی کی مثال جنت کی ہے، پانی کی مثال تقوی کی ہے، پانی کی مثال مخلص کی ہے۔ اگر تم مانگو گے پانی تو تمہیں گلاس فری ملنے والا ہے، دنیا تمہیں فری مل جائے گی۔ جس طرح دنیا کے اندر گلاس فری آتا ہے پانی کے ساتھ، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آخرت کے ساتھ ہم نے دنیا بھی اس کو فری دی ہے۔ اگر معاملہ صرف یہی تھا، لدنیا ہجرت بھی کی تھی اللہ کے لیے نہیں تھی، دنیا کے لیے تھی، لد دنیا، تو اللہ نے یصیبھا تمہیں دے دیا، تم نے اپنے بینک اکاؤنٹ بنا لیے ہیں، تم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں، تمہیں اپنے بچوں کو سیٹل کر دیا ہے، امریکہ بھیج دیا، کینیڈا بھیج دیا، جہاں تم نے کرنا تھا کر دیا، یصیبھا اللہ کا وعدہ سچا تھا، تم نے ہجرت کی، اللہ نے تمہیں دے دیا۔ او امراۃ، اور کسی نے اگر ہجرت کی کس کے لیے؟ نکاح کے لیے کسی عورت سے، اللہ نے کہا یصیبھا ہم نے وہ بھی دے دیا، ہم نے وہ بھی دے دیا۔ فہجرتہ علی ما ہاجر علیہ، اور جو کوئی بھی ہجرت کرے، جو کوئی جو بھی عمل کرے گا اس نیت کے اوپر اللہ نوازنے والا، جو بھی نیت تمہاری ہوگی اس نیت پر اللہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا لہم تقویٰ، کہ ہم تو تمہارا تقویٰ دیتے ہیں، جذبات دیکھتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے آئے تھے، یہاں کے لیے آئے تھے، لو دنیا لے لو، تم مسجد میں کس لیے آئے تھے؟ تم مسجد میں اس لیے آئے تھے کہ شہرت مل جائے اور یہ ہو جائے کہ بڑا متقویٰ ہوں، بڑا نیکار ہوں، بڑا صوفی ہوں۔ مصیبتہ ہم نے دے دیا، دنیا ہی کے اندر تمہیں سب کچھ مل گیا، عمل کا دار مدار نیت کے اوپر تھا۔ اللہ نے کہا مخلصین علیہ الدین، اللہ کے ساتھ عبادت میں مخلص ہو جانا، خیر خواہی میں مخلص ہو جانا، اچھے ہو جانا، اچھے طریقے سے جو ہے خیر خواہی کرنا اللہ کے لیے کرنا، دنیا کے لیے نہیں کرنا، سفر کرنا اللہ کے لیے کرنا، نماز پڑھنا اللہ کے لیے پڑھنا، مال خرچ کرنا اللہ کے لیے پڑھنا، یہ معاملہ ہے میرے بھائی۔ نیت تو لوگ الفاظ سے کہتے ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ ایک نیت ہم اور بھی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ وضو ہے۔ نماز پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ وضو۔ ایسا ہی ہے، وضو کے لیے بھی نیت ہے، کون سی نیت ہے؟ بسم اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھائی کو دیکھا ہے کبھی وہ وضو کرنے سے پہلے یہ کہے کہ بھائی میں وضو کی نیت کرتا ہوں، پیتل کی ٹوٹی میرے سامنے ہے، اوپر جو ہے میرے فرش ہے اور نیچے میرے جو ہے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف جو ہے خارجی بیٹھا ہے، بائیں ہاتھ کی طرف سعودی بیٹھا ہے، بسم اللہ۔ نہیں، اس میں یہ عمل نہیں کرتے ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری نیت ہی یہی تھی کہ میں وضو کے لیے آ رہا ہوں، وضو کے بعد نماز ادا کروں گا۔ تم اس چیز میں مخلص تھے، تم جانتے تھے کہ میں کیا عمل کرنے والا ہوں، لیکن جب نماز کے لیے آئے تو تم اپنے الفاظوں کو دہرا رہے ہو۔ اللہ کو الفاظ نہیں چاہیے، تمہارے جذبات چاہیے، تمہاری نیت چاہیے، تمہارا تقویٰ چاہیے، یہی شرط تھی۔ لخود تقویٰ کہہ کے اللہ نے کہا کہ نہ تمہارا گوشت پہنچ رہا ہے، نہ تمہارا خون پہنچ رہا ہے، اللہ کے پاس جذبات پہنچ رہے ہیں۔ کس جذبات سے تم نے نماز کو ادا کیا ہے؟ اللہ کے پاس یہ پہنچ رہا ہے، جذبے سے نماز کو ادا کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تھی تمہارے دلوں کے حال کو جانتا تھا، انہو علیم بذات صدور، یہ تمہارے دل اللہ کے لیے دھڑکتے تھے، اللہ کی یاد میں تھے، رات کو تم سمجھ گئے تھے صبح ہر حال میں اٹھنا ہے، مالک پکارے گا جانا ہے، اللہ نے دیکھ لیا، انہو علیم بذات صدور کہ تمہارے دل کے اندر کیا بات ہے۔ جب تم اٹھے اللہ نے توفیق دی، وقت پر تمہیں اٹھا دیا، تمہیں توفیق دی، تم نے وضو کر لیا، مسجد کی طرف چلے گئے، انہو علیم بذات صدور، اللہ جانتا ہے کہ تم مسجد کی طرف جا رہے ہو، مسجد کے لیے کہا، ان کیا کہا؟ فوراً دعا پڑھی، اللہم انی اسالک من فضل. اللہ نے کہا فرشتوں سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. انہو علیم بذات الصدور. اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال, تمہارے دلوں میں کیا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز کے لیے جیسے کھڑے ہوئے, ابھی تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں. انہو علیم بذات الصدور. اللہ کو پتا ہے کہ وقت فجر کا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ دو رکعت پڑھنے والا ہے, اللہ کو پتا ہے ایمان کے تابعین پر ہے. پھر کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا شروع کی, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ پہنچے, فرشتوں کو مخاطب کیا, تو کہتا تھا کہ آدم جو ہے وہ خون ریزی کرے گا, فساد کر دے گا. انہو نسبح بحمدک و نقدس لک. اور بے شک ہم تو بہترین ثنا کرنے والے ہیں. اللہ مخاطب کر کے دکھا رہا ہے, تو یہ کہتا تھا خون ریزی کرے گا, دیکھ میرے بندے نے کیا کہا. اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو بول دو کہ ہم نے اس کو مدد دے دی. اہدنا الصراط المستقیم, دکھا ہمیں سیدھی راہ. فرشتے کیا مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ سیدھی راہ دکھا. اللہ کہتا ہے فرشتوں دے دی. یہ ہے معاملہ نیت کا. نیت ہے تو اعمال ہے, نصیحت ہے, خیر خواہی ہے, بلائی ہے, الفاظ نہیں ہے, جذبات ہیں. اللہ کو چاہیے لہ التقوی. اللہ کو تمہارا تقوی چاہیے. اللہ تمہارے ساتھ مخلص تمہارے تقوی سے. اللہ کے لیے بہت ہے, فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے, جیسا کہتی ہے ویسا کرتی ہے, اپنی مرضی نہیں چلاتی. اس کے باوجود تمہیں پیدا کیا تمہارے جذبات کے اوپر, تمہاری نیتوں کے اوپر اللہ نے تمہیں نوازنا ہے. واخر وقانا الحمدللہ. الحمد للہ. اما بعد, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ کا قیامت کے دن تمہاری جذبات دیکھنے والا ہے, تمہارے دل دیکھنے والا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر کیا رکھتے تھے, اللہ کا خوف رکھتے تھے, ڈر رکھتے تھے. تم نے نماز کو کیوں قائم کیا, اللہ نے یہ دیکھنا ہے. تم نے روزہ کیوں قائم کیا, اللہ نے یہ دیکھنا ہے. تم نے حج زکات عمرات کیوں کیے, اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اس عمل کو دیکھنے کے بعد ہی اللہ فیصلہ کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ حساب کتاب کرے گا تو اللہ حساب کتاب بہت آسان کر دے گا, بندے کے حساب کتاب دیکھے گا, ہاں اس نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا, فوراً اپریشیٹ کیے گا, فلاں وقت تم نے بہت اچھی نماز پڑھی تھی, فلاں وقت تم نے بہت اچھا روزہ رکھا تھا, یہ عمل تم نے اچھا کیا تھا. اور جب غلطیاں دیکھے گا اللہ اسے درگزر فرما دے گا, کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان غلطی کرتا ہے, غلطی کرنے کے بعد اللہ کا دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر آ جاتا ہے, اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اللہ کو یاد ہے کہ اس نے غلطی بھی کی, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, یہ ڈر گیا ہے, اس کو خوف آ گیا ہے, یہ اللہ سے ڈر کے واپس آ رہا ہے اللہ کی طرف, اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ ہاں تم نے فلا فلا بھی غلطی کی تھی, درگزر فرما دیا, اس کا حساب جو ہے آسان کر دیا. اللہم احسبنی حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حساب آسان کرے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو حق بات میں نے آپ کے سامنے کہی اسے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے, اور توفیق دے کہ اس پہ آپ عمل کر سکیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. اللهم غارت الهندوس, اللهم غارت الصليبيين, اللهم زلزل اقدامهم وشقق شملهم وغرق بنيانهم. اللهم انا بنو عبيدك بنو عمائك, نواصينا بيدك, ماض فينا حكمك, عدل فيها قضاءك. اللهم بكل اسم ولك سميته واحصاك او انزلته في كتابك او علمته في علم غيبك, ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حذارنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا دليلنا إلى جنة فإذا جنك جنات النعيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن خافك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تحزن به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ورثنا من ظلمنا, واجعل ورثنا من ظلمنا, وانصرنا على من هدانا, ولا مصيبتنا في ديننا, ولا مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اذكروا الله أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بھائی اگر جو پیچھے جگہ نہ ہو تو بھائی جو ہے باہر نماز کو ادا کر لیجیے گا. السلام علیکم.